We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads then, wonder why. But now you're gone, I guess I'll carry on, make the best of what you've left to me. Left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you like the winter needs the spring. You know I need you. I need you. And every day I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me. About me, about me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you, I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. I need you, I need you. Like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. Nou ja, en de strekking van dit verhaal, dat lijkt me toch wel overduidelijk. Je hoorde muziek van The Babies van heel lang geleden, de jaren 70 van de vorige eeuw om precies te zijn. En het nummer dat heette I Need You. Maar de kans is heel groot dat je dat al wel in de gaten had. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Weer vers van de pers. Een nieuwe aflevering van dit programma, een nieuwe week. Dus dan beginnen we weer keurig van vooraf aan. En wat mag je allemaal verwachten in dit programma voor wat betreft dan de wetenswaardigheden? Nou, van alles en nog wat. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei een bekende Amsterdammer die ook een tijdje Rotterdammer was. Want in deze koloniale tijd, het koloniale tijdperk, hebben we toch ook wel weer onze voordeeltjes. Als je naar de lucht kijkt, je ziet geen vliegtuigstrepen. En als je je oren open doet, dan hoor je geen vliegtuiggeronk. En zo nog wel meer dingen. Maar het kan ook weer zijn nadeeltjes hebben, want vanaf 1 juni moeten we in het openbaar vervoer allemaal een mondkapje opdoen. Wat je daarvan vindt moet je zelf weten, maar wat je ervan vindt, daar zijn we toch ook wel nieuwsgierig naar. En dus sturen wij Jeroen van Gentestraat op om maar eens te gaan peilen hoe dat allemaal zit met die mondkapjes. Je hoort het zometeen. Onze vaste maandagse gast Midas Dekkers is natuurlijk ook vandaag weer van de partij. En dat doet hij met een verhaaltje dat gaat over de dreumes. Een beetje een klein verhaaltje dus, maar hoe onze Midas Dekkers dat allemaal uitlegt, dat hoor je zo meteen. Dan nog weer verderop in het programma, dan gaan we het hebben, ook weer een beetje vanwege het koloniale tijdperk, over al die veranderingen die we de laatste tijd moeten ervaren. We kunnen steeds minder de dingetjes doen die we gewend zijn te doen. En hoe reageren we erop? Kunnen we daar eigenlijk wel tegen? Herman de Bruin die gaat daarover praten met Margot Thomassen, spiegologe. Zou dus eigenlijk uit Weeps moeten komen, maar komt gewoon uit onze regio. En Margot Thomassen die weet daar veel meer van, hoe dat allemaal in elkaar steekt. Al die gewoontetjes en dingetjes die we niet meer kunnen doen. Nou, dat hoor je dus allemaal in dit programma, maar dat is natuurlijk niet het enige, want we hebben ook heel veel muziek. Dat ben je van ons gewend. Naar de baby's van daarnet gaan we naar de Howard Jones van dit moment. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint. Gray, my night is colored. Headache, gray day sleeper. Thank you. glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with the loose print, gray my night is color. Say why fluorescent flat caffeine lights, it's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray, my night is color. R.E.M. Ze lopen een beetje achter de feiten aan natuurlijk, want het nummer heette Day Sleeper. We hebben hem weer eens de straat opgestuurd, onze Jeroen van Gent, want die houdt altijd Jan en Alleman de microfoon onder de neus. Nou, waar zou het nou weer over gaan? Ja, Jeroen, je moet wel even je mondkapje afdoen, want anders dan verstaan we er natuurlijk helemaal niks van, hè? Bent u al die tijd dat deze gezondheidscrisis heerst en door de wereld gaat, ook Nederland, ontkomt er niet aan, nog met het OV gegaan, met het openbaar vervoer? Durfde u dat? In de trein, tram, metro? Was het nodig? Misschien moest het wel voor uw werk. Ja, hoe zit dat? Want binnenkort wordt het dan dus verscherpt. Dan moet u in het OV een mondkapje op. Gaat u dan ook nog met de tram, bus, metro? En ja, dat is de vraag. Mijn dochter heeft vorige week op moederdag gevraagd of dat ik mondkapjes wilde maken. Dus ik heb inderdaad op moederdag achter de naaimachine gezeten. En heb je ze gemaakt? Ik heb ze gemaakt, ja. Zijn ze al uitgetest? Nee, nog niet. Gebruikt u wel eens het OV? Sinds 2 maanden niet meer. Oh, vanwege de? Ja, corona. Oké. Dat is je wel eens opgevallen. Ja. De pandemie. Ja, nee, ik weet het. Nee, maar dus ik mag. Binnenkort veranderen de spelregels. Dan moet je zo'n mondkapje op 1 juni. De vraag is nou, van gaat u dan nog het OV? Maar ja, u deed het dan niet meer. Nou ja, als ik weer naar mijn werk moet, dan ga ik wel een mondkapje op doen. Want dat moet. Maar dan moet u met het OV? Dan moet ik met het OV, ja. Tenminste, kan ik met mijn eigen auto gaan. Maar ik ga liever met openbaar vervoer. Alleen het mondkapje vind ik niet zo fijn. Ja, ik moet wel. Ik moet naar mijn werk. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus ik heb niet echt de keus dan, hè? Maar als je de keus zou hebben? Dan zou ik het niet doen. Nee. Nee, ik zou niet nu voor de lol met de trein naar de stad gaan of zo. Nee. Dan ga ik met de auto. Ja. Maar je moet voor het werk, ja. Ja. Nou, heb je een mondkapje gemaakt? Of ga je doen? Nou, ik werk bij een dokterspraktijk. Dus ik heb daar mondkapjes. Die kan ik dan gewoon meenemen weer naar huis. En dan heb ik er voor de reis gelijk heen. Dat is goed geregeld. Ja. Echte goede kapjes. Ja, de echte. Ja, niet de echte, maar wel de chirurgische. Ja. Nou, dat is goed. Ja. Ja, als je moet, ja, dan moet het. Het frisse tegenzin, een mondkapje op of niet. Maakt het voor u nog verschil als u in het OV gaat met zo'n ding voor uw mond en neus? En heeft u misschien iets anders, alternatieven? Veel mensen geven dat aan in onderzoeken. Zelfs ja, tegen de 50% geeft aan in een onderzoek geen OV meer te gebruiken als dat mondkapje verplicht wordt. En gaat dan liever met de auto lopen of met de fiets. Ik zit meer niet meer aan het OV vast. Als het echt nodig is voor verre afstanden gebruik ik wel eens de trein. Dat vind ik dan efficiënter. Dat vind ik ook prettig reizen. Maar ik gebruik vaak de fiets of de auto. Ja, want het punt is, vanaf 1 juli moet je een mondkapje op in het OV. En de vraag was, dan zou je dan nog in het OV stappen? Oh ja hoor. Als je daarmee je eigen veiligheid en die van andere kant kunt garanderen. Ja. Dan denk ik dat we elkaar moeten helpen en ons allemaal moeten aanpassen. Dus ja, waarom niet? Doorgaans ga ik met de trein naar mijn werk. Oh, oké. Het is lastig in de trein, hè? Het wordt afgeraden. U heeft ja. Alternatieven? Kunt u ook... De auto. Ik kies misschien liever voor de auto in dit geval. Ja. U heeft de auto? Ja, ja. Normaal gesproken met openbaar vervoer. Ja. Maar ik kies liever voor de auto dan. In deze tijd wel, denk ik. Ja. Ja, voor mij is een mondkapje wel een drempel. Meer ook omdat ik geen mondkapjes heb. Dus dan, en het hoeft niet. Ja, kan ook op de fiets of met de auto. Dus, ja, je kan ze kopen of zo. Of zelf maar. Tuurlijk, het kan, maar ik hoef niet per se met openbaar vervoer. Nee, oké. Okay. Dus, ik denk wel dat het goed is dat ze dat doen. Ja, maar voor mij persoonlijk... Ik denk dat ik nu in deze tijd sowieso gewoon liever de fiets pak. En, ja. Nou, volgens mij heeft het geen nut. Maar je moet het wel doen. Dus doe ik het. Nee, ik wil er wel antwoord op geven. Ik ben normaal niet van het openbaar vervoer. Maar stel dat ik het openbaar vervoer nodig zou hebben nu. Ja, dan zou ik er niet voor terugdeinzen. Als dat moet, dan neem ik zo'n ding mee en doe ik hem op. Ja. Dat zijn dan de regels. Ja. Ja, je moet ons allemaal aanpassen. Dus als dat zo is, dan doe ik dat ding op. Ja. En ik besef ook wel dat iedereen heel veel, de geleerden zeggen dat het helemaal niet zoveel uitmaakt. Maar ja, ik snap ook wel dat er regels zijn in Nederland en daar hebben we ons allemaal aan te houden. Hartstikke bedankt. Dank u wel. Tot ziens. Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim. Mama Gorsica. Elle a le cœur grand comme le ciel, elle est sincère comme elle est belle. Mama Gorsica, elle est comme ces vieilles dames en noir qui portent en elles leur histoire. Mama Gorsica, il paraît même que le bon Dieu, il en était fou amoureux en la dessinant de ses doigts. Mama Gorsica, stasera cante. Mama Gorsica, au nom de l'amour et au nom de l'amitié. Mama Gorsica, un mondo na oggi stasera che perde. Mama Gorsica, comme si le monde chantait en Corse pour te saluer. Elle prie toujours pour ses garçons quand ils sont loin de la maison. Mama Gorsica. Elle sourit quand on pense à elle. Elle aime bien qu'on lui soit fidèle. Mama Gorsica. N'allez pas croire tout ce que l'on dit. Au fond, c'est elle qui nous unit. Mama Gorsica. Tant mieux qu'il y ait des différences, elle ne fait pas de préférence, tous ses enfants le sont corse. Mama Gorsica, stasera cantiamo un corso per te. Mama Gorsica, au nom de l'amour, ce soir c'est toi la terre d'amitié. Mama Gorsica, un mondo da oggi stasera che perde. Mama Gorsica, comme si le monde chantait en Corse pour te saluer. Mama Gorsica, Mama Gorsica. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Die had wel een aardige bezigheid, namelijk Taking You Home. En daarvoor, ik moet altijd volledig zijn van de directie, daarvoor deden we het nog even op zijn Frans.

John Legend en All of Mine, zo is het maar net. Naast mij aangeschoven, tenminste op veilige afstand, Herman de Bruin. Herman, verandert er wel eens wat? De wereld verandert. We moeten meebewegen. Nou, in deze coronatijd verandert er van alles en wordt alles een beetje onzekerder. En hoe gaat dat in zijn werk? Margot Thomassens is eigenaar van Mentaris, psycholoog en coach. Die weet van veranderen, denk ik, alles af. Margot, welkom. Dankjewel. Ja, er verandert veel, zeiden we al. En jij hebt een bedrijf wat verandering begeleidt. Ja, dat klopt. Is het nu drukker dan anders? Was het maar zo'n feest. Nee, ook bij mij is er veel veranderd. Ja. Alle coachgesprekken vinden online plaats. Mm-hmm. En adviesgesprekken per telefoon. En dat is natuurlijk een grote verandering als je wekelijks 10 tot 15 mensen over de vloer hebt. En het is dan ineens heel leeg. Ja, want je houdt cursussen over verandering. En dan komen mensen naar je toe en dan praat je die een dag bij. Nou, ik ben loopbaancoach. Dus als mensen een verandering willen van werk, naar een leidinggevende rol of een nieuwe baan, of ze willen hun team optimaliseren, ja, dan ben ik de coach die dat begeleidt. En als psycholoog begeleid ik ook persoonlijke verandering en persoonlijke groei. Ja. Dus dat zijn de soorten verandering die ik help inleiden, zeg maar. Ja. Als ik mijn online masterclasses of trainingen geef, en ik doe dat via het scherm, dan ben ik zelf compleet stuk na afloop. En dat komt omdat je probeert met je stem, maar ook met je gebaren, probeer je de energie over te brengen die je normaliter live, als het ware, overbrengt. Ja, ja. En in het heen en weer gaan van energie, rust overdracht van kennis en inspiratie. Ja. Daar rust de motivatie ook om iets aan te nemen van iemand of om te veranderen. Mm-hmm. Je krijgt verandering niet teweeg door een scherm. Maar op die afstand die je nu dan moet hebben eigenlijk met elkaar, stemt dat dan wel tot tevredenheid? Kan je dan nog wel iets bereiken? Daar doe ik natuurlijk mijn uiterste best voor. Mm-hmm. Wat beter werkt nog, is telefonisch contact. Gezamenlijk met een beeld. Je hebt per telefoon het gevoel dat je elkaar echt spreekt. Als je daar dan het beeld bij hebt, dan gaat het beter. Maar als je het geluid laat lopen via het beeldscherm, met Zooms of Teams of wat dan ook, dan heb je al een veel afstandelijker contact. Dus je kan dat echt oefenen. Je moet daar ook in oefenen nu. Maar het blijft altijd behelpen vergeleken met live contact. Ja, dus we moeten weer zo snel mogelijk terug naar de normale situatie. Vind je? Ik ben heel oké met 1,5 meter hoor. Daar kan ik echt prima mee. Ja. Dus wij gaan vanaf 28 mei weer bijeenkomsten organiseren. Okay. We zijn niet vergunningsplichtig. We hebben geen contactberoep. Dus wij gaan 28 mei weer lekker met masterclasses en alles aan de gang. Oké, en daar kunnen mensen zich nog voor inschrijven? Ja, doen. Graag. De eerste heet profileren en presenteren. Dat is een masterclass om jezelf op de kaart te zetten. Zowel als ondernemer als sollicitant. En die is 28 mei. 4 juni is al uitverkocht. En ik heb 2 juli opnieuw 4 plekken beschikbaar. Mm-hmm. En dan hebben we nog een hele mooie leergang over leiderschap. En daar nemen we ook in mee, leiderschap op afstand. Want dat moeten we nu ook allemaal leren. Als mensen dat iets van willen weten, je noemde net een aantal dingen, maar er staat misschien meer op de website. Klopt. Dan kunnen mensen zich daar oriënteren? Ja, Mentaris zit in Rotterdam. Ja. En wij zijn gevestigd aan de Korte Kade. www.mentarisloopbaancoaching.nl. En daar staat alles op wat mensen nodig hebben om eens te kijken of zij daarvoor in aanmerking komen, of ze het leuk vinden om die verandering dan mee te maken. En hoe dat dan precies gaat. Ja, welkom. Ja, dat is duidelijk. Ja. Want je moet wel weer opnieuw opstarten natuurlijk. Hè? Nee, we zijn door gaan lopen. Hè? We zijn ook met z'n allen altijd elke dag op kantoor. Ja. Dus nee, maar dat je weer mensen live ziet, dat gaat nu weer gebeuren dan. Oh ja, joh. Ja. Nou, we zien elke dag alle mensen over het scherm, hoor. Dat is geen probleem. Ja, nee, maar ik bedoel fysiek aanwezig zijn. Dat is nog het mooiste, toch? Ja, daar kijk ik erg naar uit. Ja, zeker weten. Ja, nou, dat is zeker zo. Dus op de site van Mentaris is onze kalender terug te vinden. Een overzicht van alle trainingen en workshops die we weer geven vanaf 28 mei. Mm-hmm. En mijn eigen achtergrond staat daar ook op vermeld. Ja, dan kunnen mensen allemaal even zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. De wereld verandert en Margot verandert mee met u als u daar behoefte aan heeft. Margot Thomassen, eigenaar van Mentaris, psycholoog en coach. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met iedereen weer erbij te halen. En nogmaals, alle beste daarmee. I'm walking in shadows I cannot see.